دوم بار دست و پای امیر را بوسیدن و لابه کردن شفیعان و همسایگان زاهد. آن شفیعان از دم هیهای او چند بوسیدن دست و پای او. که امیر است و نشاید کین کشی، گر بشد باده تو بی باده خشی. باده سرمایه ز لطف تو برد، لطف آب از لطف تو حسرت خورد. پادشاهی کن ببخشش ای رحیم، ای کریم ابن الکریم ابن الکریم. هر شرابی بنده این قد و خد، جمله مستان را بود بر تو حسد. هیچ محتاج می گلگون نی، ترک کن گلگونه تو گلگونه ای. ای رخ چون زهرت شمس و زها، ای گدای رنگ تو گلگونه ها. باده کن در خون می جوشد نهان، زشتیاق روی تو جوشد چنان. ای همه دریا چه خواهی کرد نم، وی همه هستی چه می جویی عدم. ای مه تابان چه خواهی کرد گرد، ای که مه در پیش رویت روی زرد. تو خوش و خوبی و کان هر خشی، تو چرا خود منت باده کشی. تاج کرم ناست بر فرق سرت، طوق اعتینا که آویز برد. جوهر است انسان و چرخ او را عرض، جمله فرع و پایند و او غرض. ای غلامت عقل و تدبیرات و هوش، چون چنین خیش را ارزان فروش. خدمتت بر جمله هستی مفترض، جوهری چون نجده خواهد از عرض. علم جویی از کتبها ای فسوس، ذوق جویی تو ز حلوا ای فسوس. بحر علمی در نمی پنهان شده، در سگ از تن عالمی پنهان شده. می چه باشد یا سماع و یا جماع، تا بجویی زو نشاط و انتفاع. آفتاب از ذره شد وام خواه، زهره از خمره شد جام خواه. جان بی کیفی شده محبوس کیف، آفتابی حبس عقده اینت حیف.